ते गाजा ते घोड़ी ते शामी आना लड्डू ते शड्डू ते लस्सी ते खाना वाना हैप्पीनेस मक्खन मार के हो गई मल्टीप्लाई चाचा ते चाची ते मामी ते बीजी बीजी होटो ते लाली ते पोनू में भीजी भीजी शोशा वाली गर्म हवा पे कर दी रे दीप्लाई छेती शैंपेनो की ढक्कन खोलना हथेली